vaan käy tänne näin. Hetki on, on kaikki taasen väärin päin. Hetki on jo kruunu päässä narren näin. Kaikki taas nyt mullin mallin on. Aika on nyt täällä piiru palloille. Kohta sen jo taas mä päästän valloilleen. Aika on nyt mullin mallin houkain juhla on. Alle, alle! Järkeä on kaikki vailla. Alle, alle! Juhliikamme houkain lailla. Juhlassamme kulta multa on. Häivä tää nyt mullin mallin on. Me päätä suuta aina 6. tammikuuta siksi, koska mullin malli on. Käy näin, saavu, saavu, katsomaan. Kohta meidät turvataan. Käy näin, ranskalainen nainen saa tanssimalla transiimaan. Tanssi Esmeralda. Kohta kaikki kippurassa nauretaan. Ken nyt meistä suurin houka on? Muistatteko viimevuotisen kuninkaamme? Siis kenpä meistä irvistääkään kauheimmin? Kellä naama on kuin naama gargoilin? Rumi meistä kuningas nyt tietenkin siis on. Miksi? Alle, alle! Muodoton, hei miehet, naiset! Alle, alle!